राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 21 अक्टूबर 2000 साई लगभग 3:30 बजे वृंदावन राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्रैकपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतपुरे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगदूत। वंशे विभूषित करवनीरभात पीतांबरा धरुण बिंब फराधरोसात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व न जाने। हरि ओम नमो भगवते नमः। श्री गोविंद श्री शरण कमरे महापुरो नम सर्वे नमो नम। तो बोलो क्या सुना है? पाओ हमारे मनो कोई विषय नहीं है तो सुना तो दूंगे कुछ कुछ। एक जन पूछे, एक तो क्या विश्राम करते समय मेरी आदत पड़ गई है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु अहम ब्रह्मास्मि, तो ये ठीक है कि नहीं? दोनों विरोध पड़ता है। हम ब्रह्मास्मि ज्ञान मार्ग गए, कृष्ण वंदे भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है दोनों, तो एक रखो भक्ति मार्ग रखो चाहे ज्ञान मार्ग रखो। कृष्ण में अनुष्ठान में दो में बाधा पड़ती है, फिर दो के एक कैसे करते हुआ कृष्ण पर जब करने की आदत पड़ गई है। कोई बात नहीं, आदत पड़ गई तो आपका मत विशेष करके कृष्ण भगवान के पर जाने का है अथवा निर्गुण निराकार का है। आओ भाई बात करो, बात करना है खुलेगा। तुम्हें अद्वैत सिद्धांत से लगता है, द्वैत सिद्धांत लगता है, भक्ति अच्छी रही है ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, कौन सा मार्ग अच्छा लगता है? सब कल्याण करने वाले बाधा नहीं, बाधा नहीं, ज्ञान मार्ग कल्याण करने वाले। वह हरे बहु संभव खेदा, ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरे बहु संभव खेदा। ज्ञान मार्ग बहुत संभव खेदा। आपका क्या भक्ति मार्ग है ज्ञान मार्ग है? क्या ज्ञान मार्ग का? तो ज्ञान मार्ग बोलो फिर तो आम ब्रह्मास्त्र ठीक है। भक्ति मार्ग में विरोध विरोध नहीं है, विरोध बहुत ज्यादा था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शैव और वैष्णव का झगड़ा मिटाया है, और झगड़ा नहीं होना चाहिए। उपासना अपने अपने होनी है, होना झगड़ा नहीं है। आपस में छोटा बड़ा नहीं है, ना ज्ञान को छोटा मानना चाहिए ना भक्ति को छोटा मानना चाहिए। पर तो अपना मार्ग ज्ञान का है, तो ज्ञान मार्ग ही आप मेरे जप है कीर्तन है, ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। दोस्तों आप ब्रह्मास्मि कहो तो भी ब्रह्म का मैं ब्रह्म के अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या समझते हैं आप? अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या समझते हैं? तत्त्वमसि तो ज्ञान मार्ग है। चार महावाक्य है, तस्मते अहम ब्रह्मास्मि सर्वखण्ड ब्रह्म, ये महावाक्य बात है। जहाँ जीव ब्रह्म की एकता का वर्ण वो महावाक्य, ये महावाक्य है। तत्त्वमसि महावाक्य है, अहम ब्रह्म महावाक्य है, सर्वखण्ड ब्रह्म ये महावाक्य है। आपको भगवत भक्ति का मार्ग कैसा दिखता है? अच्छा लगता है? अच्छा बढ़िया है, विरोध नहीं होना चाहिए मन में। किसी मार्ग में चलो, भगवत मार्ग से विरोध नहीं करना चाहिए, किसी उपासना का विरोध। विरोध करता है वो अपने ही सिद्धांत को काटता है, अपना सिद्धांत छोटा है छोटा। मैं ज्ञान का विरोध करता हूँ तो ज्ञान मार्ग में हमारी भक्ति नहीं है, भक्ति का विरोध करता हूँ भक्ति मार्ग में हमारा नहीं है, तो हमारा अपना पक्ष छोटा होता है, अपना नुकसान अपना होता है, किसी का खंडन नहीं करो। खंडन हम करते हैं दूसरों का, होता है हमारा, क्योंकि वहां भगवान, वहां भगवान नहीं है हमारे, तो हमारे भगवान छोटे हो गए, किसी से भी बदल रही है। हरदम उपासना, मुख्य उपासना परमात्मा के साथ आपकी एकता है कि परमात्मा का दासी भाव, सखी भाव, वत्सल्य भाव है, दोनों ही अच्छे लगते हैं। नहीं, आपका खास, तो तत्वमसी वाला है, तत्वमसी लगता है, वो ठीक है। तो अंत में ज्ञान मार्ग ही मुख्य है, भक्ति साधन है, उस मार्ग का साधन है भक्ति, ज्ञान मार्ग। ज्ञान को विशेष मानो, उत्तम मानो, और भक्ति मार्ग को साधन मानो, साध्य है ज्ञान, ज्ञान साध्य हुआ तो साधन हुआ। करोल भाई आया ना, वो भी ज्ञान मार्ग चले थे, और फिर ज्ञान मार्ग साध्य है और भक्ति मार्ग साधन है, ये बनाया मैंने, इस वास्ते कोई बात नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण, बोलो क्या बताए, ज्ञान ही भगत है न कुछ भेद, ओ भैया हर ही भव संभव खेद, गीता में भक्ति मानी शेष, गीता में अंत में सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अंत सर्व पापे शरणागति को शेष माना है, शरणागति भक्ति मार्ग में है। ज्ञान मार्ग वाला भी उस शरणागति के तीन भेद किए हैं, एक शरणागति होती है अब आरंभ की, एक मध्य में है, एक अंत में। तो शरणागति का मतलब परमात्मा ही है भक्ति मार्ग की। तीन बताए अनु भक्ति ज्ञान मार्ग के, तीन बताए कि शरणागति है वो क्या है, वो पहला है, ये पहला बात है शरणागति। इसका भाग दूसरा भगवान के स्वरूप में होना, तीसरा साक्षात परमात्मा ही है, ऐसे तूने मैं भेद बता दे, भक्ति मार्ग में होता है और ज्ञान मार्ग में लगाया, सब धर्मार्थ परित्यज्य को ज्ञान मार्ग में लगाया है। और यहाँ तो कहते हैं ज्ञान ज्ञान मार्ग में कहते हैं भक्ति मार्ग के द्वैतवादी है, यह समझते नहीं है। भक्ति मार्ग गीता के टीका में लिखा है कि भक्ति मार्ग वाले जानते नहीं, अरे भक्ति मार्ग कहते हैं मायावादी है परमात्मा नहीं जानते, गाले आ रहे सिद्धि नहीं होती, वो बढ़िया नहीं चीज, ऐसा है। कार्य शब्द बाहर आदतवाद बदलता, ये तामसी ज्ञान है, 22 श्लोक में तामसी ज्ञान है, उनको भी कहते तामसी श्रेया स्वर्ग सदैव याद हो गया। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा, एक एक चल खंड में जो है भूल में, वो कहते भी भूल में भूषण मालूम है, वो भाई हरी बहुत संभव खेद, ये अच्छा ये सिद्धांत रखता हमारे। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ये तो अपने उद्धार में मार्ग में चलने तब है, परंतु सिद्धांत ये समझो कि संसार के भोग और संग्रह एक ज्ञान मार्ग है न भक्ति मार्ग है। राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष साधन करना चाहते हो तो संसार की सेवा करो, मात्र संसार की सेवा। वो दुष्ट हो, सांप हो, बिच्छू हो, जैन हो, कोई जंतु हो, किसी की हिंसा नहीं करो, किसी की हत्या ना करो, सबकी रक्षा करो, सबको शांति पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ, तब आपका ज्ञान भी सिद्ध होता है, भक्ति भी सिद्ध होती है। और मन में दूसरों से द्वेष रखोगे तो न ज्ञान सिद्ध होता है ना भक्ति सिद्ध होगी। पुस्तक पढ़ दो पंडित हो जाओगे, बड़े भाई दोषी। ये कौन थे पंडित है ना, एक नामी पंडित थे जगन्नाथ, संत हुए जगन्नाथ जी तो गंगा जी में प्रवेश हुए। मोरो पंत वो राक्षस ब्रह्म राक्षस जा रहा था कि तुम भी ब्रह्म राक्षस पढ़ोगे। मोरो जी पंत नामी पंडित, एक वो वामन पंडित एक थे, एक ज्ञानेश्वर जी को मतलब सिंह कर बैठ करके हाथ में सांप दिए हुए चांगदेव। चांगदेव जी चांगदेव बड़े योगी थे, परंतु मूता भाई ने कहा कि कुछ नहीं जानता, कूड़ा काम है कूड़ा काम। मुक्ता भाई छोकरी थी छोटी, ज्ञान सुशी बहन देखे वो कुछ नहीं। सिंह के ऊपर सवारी करी, हाथ में सबक लिया सब का, और ये खेलते थे बालक छोटे छोटे, भीत के ऊपर बैठ करके चलते हैं। तो वो सिंह पर आता है तो क्या भीत तुम भी चलो, तो भीत वो तुम सिंह पर बैठ गए, सिंह तो चलता है, भीत बड़ी भी चलो शांत आते है भीत सो भी चलो। ये बाबा कोरे है कोरे कुछ नहीं, सिद्धा ही है कुछ नहीं। मुक्ता भाई ने कह दिया सॉरी सॉरी, ऐसी बात। ज्ञानेश्वर जी बना दी पास में गई तो भाई जाग रोने लगे, बैठी होती है छोटी बैठी गई, मैं गई तवा मांगने के लिए कि मिट्टी बनाऊ तो भाई यदि सीखू वही मैं सीखूंगे तो तुम पति तो हो तुम देंगे, तो मेरे को तवा ही नहीं दिया उन्होंने। जब ज्ञानेश्वर जी बना क्या तो भाई तेरी रोटी बनानी है अंडे से, शरीर तपा दिया हमारा शरीर रोटी बन गई। इतने योगी थे यार सूजी महाराज, बीच में रोटी बना देते बुखार बुखार बुखार बुखार सूते ऐसे बुखार पर रोटी सीखते नहीं बड़ी रोटी छे छे बना रहा भाई। बड़े भाई थे छोटी बहन थे रोटी बना ले भाई ऐसे सेक लेते महापुरुष थे, संत हुए महापुरुष हुए, संतों की वाणी बड़ी कल्याण करने वाली, मराठी भाषा में है बड़ी सुंदर है। एकादश अध्याय एकनाथ जी भागवत है, एकदास जी महाराज की भवार्थ रामायण है मराठी भाषा में, बहुत सुंदर एकादश सुंदर मैंने देखा है, बहुत सुंदर देखा है। गुरु भक्ति हद करती गुरु भक्ति, हर एक अध्याय लिखेंगे तो पहले गुरु भक्ति कहाँ पे लिए गुरु भक्ति पिछले एक दास जी महाराज छोटे थे तो पढ़ते थे तो उनको पढ़ाने वाला आता उनके सामने प्रश्न करते कई तो उन्होंने एक दिन कथा सुना दी ध्रुव जी की। ये ध्रुव जी 5 वर्ष गए थे, 5 वर्ष गए एक दास जी महाराज थे और 5 वर्ष हो गए निकल गए भजन किया बात सुने रात्रि को दादी मां नहीं माँ नहीं रहे बाप नहीं रहे माता पिता मर गए थे खोटे नक्षत्र पैदा हुए थे इस वास्ते माता पिता मर गए दादी माँ के गोदी में एक ही था पोता दादी बूढ़ी में दादी माँ ही छोड़ कर गए पैर चल चल दिए मारे हुए नहीं मारे बस रंग पैर पैर आ जाए कोई देवगढ़ पहुंच गए देवगढ़ में वहां वो पंत जी नारायण नारायण नारायण नारायण देवगढ़ पहुंच गए छोटी अवस्थ 5 वर्ष वहां जाए महाराज सेवा में लग गए 20-25 वर्ष हो गए दादी माँ रो बेचारी अंधी हो गई नहीं तो सुनता नहीं मेरे का मेरे का मेरे का वहां पर जो महाराज काम करते थे वो काम देते थे तो कुछ पढ़ लिख गए तो वहां देवगढ़ पर मुसलमान महाराज था राजा मुसलमान थे मुसलमान के मंत्री थे चिंतार्थ पंत पंत थे पंत पंत ब्राह्मण ब्राह्मण थे उनकी सेवा बने गए उन्होंने फिर अपने राज्य का जो हिसाब था वो हिसाब देने का हिसाब कर दो तो शाम को भोजन करके बैठ गए जल्दी पिया जल पिए तो और सा जाएगा बैठ गए जो आदियात हो गई महाराज लवशंका उठे तो ये दिए के पास बैठे थे दीप के पास है दूसरा तीसरा थे आदमी वो देव बैठे तो वे हाथ धो करके पास में एकदम पास में से देख गए खड़े रह गए उसी समय वो ऐसा मिल गया ऐसा में ऐसे तो नंद बंधु बोले एका क्या बात है खड़े हो गए मना रहे आप क्या हंसी किस बात की आई कि महाराज एक पाई की भूल थी वो भूल मिट गई कि भाई परमात्मा के हाथ अनाधिकार की भूल मिल जाए तो कितना बढ़िया है ये गुरु कृपा होती है गुरु के मन में ऐसी आ जाए तो मन में फिर दूसरे दिन वो सदा बार अपने कोठी पर भजन करते बार पैर लगाते एक भीतर जाओ आकर भीतर दर्जन बैठ जाओ यहाँ दत्तात्रेय जी मेरा प्रकट हुए साथ में खोतिया दत्तात्रेय प्रकट हुए गुरु जी दत्तात्रेय बातें करने लगे दत्तात्रेय महाराज ने पूछा ये कौन है कि आपका ही मालिक है तो बुलाया उसको ये खोतिया दुबला हो ठीक नहीं कुतिया को दुबला कुतिया को दूर है दूर लाए वो दूध बना दे एक नाथ मैंने लिया दत्तात्रेय मैंने लिया किसी का टूप मिले फिर भूषण लिया देखते देखते काम दे दू साक्षात कुतिया नहीं काम दे दूंगा तो ऐसे दर्शन हुआ भाई खुश हो गए बड़े बड़े फिर अंतर दान हो गए एक फिर क्या जाओ तपस्या करो वो पहाड़ एक पास में था तपस्या करो अरे मंत्र दिया कृष्ण भगवान का कृष्ण भगवान के तपस्या करो नाम जप करो कृष्ण भगवान दर्शन कर रहे तब आना फिर नहीं आना आए ही नहीं पीछे वहां एक गाय आ जाती आप साहब ही वो दूध दे देती वो दूध ले देती बस कृष्ण भगवान दर्शन हुए तब आए गुरु जी दर्शन हुए अच्छा तब जाओ तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ हो जाओ। उल्टी बात है, पहले तीर्थ होता है, फिर जप होता है, फिर ध्यान होता है, फिर समाधि होती है, फिर तत्व ज्ञान होता है। अब क्या तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ यात्रा में पूरे बेचा कर ऐसे ऐसे जाते जाते पैटर्न पैटर्न आता है उसमें। गुरु महाराज ने पंत बताया उसमें पैटर्न गाँव गाँव, तो वहां दूर है, दूर ही मादी से मिले नहीं, दादी माँ से मिले नहीं। तो ये ब्राह्मण वो गए पीछे कि भाई एक आनंद यहाँ बहुत वर्ष रहा, कहते महाराज दादी माँ है, बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ के नेत्र करो, नेत्र रो रो कर नेत्र मेरा एक कार होती है दादी माँ। तो उधर कहते पत्र लिख दिया तुम वही रहना, एट पेट में रहना, पता लिख दिया। वो पैसा आएगा, मैंने बताया इन मार्ग में ऐसे ऐसे परिक्रमा करो तो पैसा आएगा, जो हुआ पैसा देना मेरे पत्र दे देना। वो भिक्षा के लिए आ रहे थे गांव में, इधर से वो गए भोजन कर भिक्षा करके, तो बीच में मिलते मिलते ही विचार किया यही नाता है, देखा था छोटे 5 वर्ष में मुझे देखा था, पूछा आप एक नातों में तो पिता दिया गुरु जी के दर्शन समझते ही पत्र को अपने कपड़े तैराक करे ऊपर परिक्रमा करी, परिक्रमा दंडोत करी, दंडोत करी पढ़ा, उसमें लिखा है कहा तू वहीं रहना, वहीं बैठे घर पर नहीं गए, वहीं बैठ गए, वहीं दादी माँ आई, वहीं घर बना, गुरु जी मिलने गए नहीं। वही रहना, जहाँ कागज मिल गया वही बैठ गए, यही जाएंगे महाराज ने हुक्म दे दिया है। गुरु भक्ति बहुत विदिक्षण थी, कई पर्चा हुआ गुरु जी मिलने को नहीं गए, बड़े संत हुए, बड़े प्रभाव हुए। और ये भक्ति देख करके भगवान के मन में आई कि मैं भी अब सेवा कृष्ण कृषि करूँ, ये मेरी सेवा करता है, माला गूंथना, पुष्प सजाना, चंदन सजाना सब। तो श्रीखंडिया एक भगवान खोज एक ब्राह्मण देवता तपस्या कर रहा था द्वारका जी में, तो उनको सोना दिया तू तो यहाँ क्या करता है, मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं पैसों में हूँ, एक नाथ जी की सेवा में हूँ, मैं श्रीखंडिया मेरा नाम है। तो वहां से गया जाकर एक नाथ जी के पगों पर पैर पकड़ दिए, मेरा दर्शन कराओ, कि देखो तुम ध्यान दो, तुम जो मैं कहते हो ये अहम अहम, इसके अहम के प्रकाश करने कौन है, अहम का प्रकाशक कौन है, प्रकाशक वो प्रकाश आपका स्वरूप है। वो कहा मैं महाराज ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे कृष्ण भगवान दर्शन कराओगे ज्ञान से तृप्ति नहीं होगी। तो भाई उसे कैसे गए, तुम कहाँ से आए हो, द्वारका जी से, द्वारका जी में जाकर तपस्या करने लगा तो भजन करते हुए मेरे को सपना हुआ, मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो पैसे में हूँ, मेरा श्रीखंडिया नाम है। तो श्रीखंडिया कहा, वो गए जल भरने के लिए, कहा जल भर देते है, फिर मिले नहीं, सच्ची बात हो तो क्या बात है, फिर सब विचार से बात कही तो फिर रोने लग गए, महाराज आपको मैं कितना तिरस्कार किया, आप पार किया, मैं तो समझा नहीं, सब सेवा करते, वो सेवा की सामग्री फूल हजार लाग विचार जल लागर सब दे देते, गिरदाबाई थी उनको भी सरसोई करो साग बनाकर ठीक कर देते, आटा गूंद कर रख देते, सब काम करते, वो काम करो रसोई बनाओ, फिर आप लोग साधारण आदमी थे, रसोई में कैसे बनाऊ, पति बनाए ऐसे कर्म करके देखा पैसे भगवान मिले, पैसे भगवान के साक्षात भगवान रसोई थे, सेवा करते थे, सेवा का मन चला कि सेवा में इतना मस्त होता है ये, अब मैं सेवा किसे करूं, तो भक्त कहता भगवान की सेवा, तो भगवान करते भक्त की सेवा एक दादी प्यार की सेवा करते, एक दादी वर्ष को फिर उसने बताया ये भगवान है, बड़े संत बड़े अच्छे, बहुत सुंदर अद्वैत भक्ति, अद्वैत भक्ति उनका एकादश स्कंद पर टीका है, वो एक दाती भागवत कहलाती एक दाती भागवत, रामायण मंगाई उसमें भावार्थ रामायण है मराठी भाषा में छंदों में बहुत अच्छी है, एकादश स्कंदों में देखा और हिंदी बड़ी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, भगवान के प्यारे भक्त हुए एकनाथ जी महाराज, ज्ञानदेव जी और पीछे हुए इससे पहले हुए परेशान करते, पांच वर्ष दादी पांच बजे ध्रुजी थे, पांच वर्ष मैं ही हूँ, मैं जरूर करूंगा, संत बड़े विचित्र मित्र संत हुए, भगवान का भरोसा है भीतर तत्परता से लग जाते महाराज, तो बड़े भक्त हुए उनसे भक्त, आपको मैंने कहा है कि आपको हे नाथ बोलू नो हे नाथ, आप कौन कौन करता है उपासना, हे नाथ बोलो नहीं करते नहीं, बताओ कौन कौन करते बताओ, हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं, ऐसी उपासना कितने आदमी रहते हैं, एक तीन चार पांच छह सात अच्छा रोज ही ना करते हरदम हरदम करते, हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नहीं हर समय हे नाथ बोलो नहीं, हे मेरे नाथ, हे प्रभु आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, बहुत सुंदर बात है, हे नाथ मैं जानता नहीं आपको, आप कैसे हो, आप कृपा करो बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, तो लग गए इसमें, रात दिन लग जाओ पीछे पड़ जाओ, जैसे बच्चा माँ के पास में जाता है कि मेरे को तो लड्डू देते, मेरे को तो मिश्री देते, अरे मैं काम करती हूँ अभी ठहर ठहर जा, कि नहीं मेरे को दे मेरे को दे दे, ज्यादा कर मिश्री मिलेगी मौत, माँ से राजी हो सकता अपने लड्डू मिल गया, इसलिए भगवान के पीछे पड़ जाओ, भगवान में ये नाथ कृपा करो बोलो नहीं, पैसे ही पड़ जाओ छोड़ो नहीं, रात और दिन चंदन छोड़ो के बाद ये नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, आप बोलो नहीं, एक ही बात है, सब कृपा नहीं एक बार राम शरण रहती हो, सब की तीर्थ व्रत आदि करना सब कर एक बार भगवान को बोलो नहीं, तन के मन मंदिर बस उसे रंग मन दो, आपको बोलो नहीं हे नाथ आपको बोलो नहीं हे नाथ आपको बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी, मैं बोलू नहीं, हरदम लगन लग जाए तो महाराज आपकी स्थिति बदल जाएगी, क्रोध भी आएगा, काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो जाएगा, ईर्षा द्वेष पाखंड दिखावटी अपना सब नष्ट हो जाएगा, सच्चे हृदय से लग जाओगे हे नाथ हे नाथ हे भूलू नहीं हे नाथ हे प्रभु भूलू नहीं, मैं केवल एक ही बात भगवान से कहो हे नाथ भूलू नहीं, आप लग जाओ कृपा करो कृपा नाथ, जो आपका इष्ट हो राम हो कृष्ण हो वासुदेव हो हरि हो शक्ति हो सूर्य हो गणेश हो हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, एक सब घर मांगे एक बार राम शरण रति हो, सब घर मांगे एक बार राम शरण रति हो, तिनके मन मंदिर बस उसे रंग लो। बार मैंने पूछा भाई 14 स्थान बताए, 14 वर्ष मन में रहना था। ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, छोड़ो मत। देखो आप 15-20 दिनों में महीने भर में आपका परीक्षण रहेगी, परीक्षण दोगे पर सच्चे हृदय से लग जाओ, छोड़ो मत। हे नाथ, हे प्रभु, हे स्वामी, एक ही मांग है भाई, एक मांग है, सब मांग है, एक बार राम संगति हो। आप भगलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, यही चाहिए मेरे, और कुछ नहीं चाहिए। हर तन धर्म न काम रुचि पदन स्वभाव निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, न आन और नहीं। हर तन धर्म न काम रुचि यानी पदन स्वभाव निर्वाण, निर्वाण पद में जाता, आपके चरणों में रति हो जाए, आपके चरण में भूलू नहीं, आपके चरणों में प्रीति हो जाए, ये तो सब कर मांगे एक बार राम सरति हो। तनिक मन मंदिर पसऊ रंगनंदन दो, सीताजी हो दोनों रंगनंदन उनके मन में, जाए न चाहिए कबो कसू, कभी भी आफत में दुख में भी संताप में भी दूर दूर हो जाए, चाहना कभी जाए न चाहिए कबो कसू, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासोर सो रावण निज गया आपका खास घर है, और चाहना है यही संसार घर है, हम संसार में बेचाते रुपयों घर है, मान चाहते तो मान का घर है, बढ़ाई चाहते तो बढ़ाई का घर है, जो हम निरोगता चाहते निरोगता घर है, चाहे चाहिए कहो बस तुम सन सहज सुने, एक भगवान वैष्णे, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वदन पद पति पद प्रेमा, जैसे पति प्रता रहे, पति प्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिगरे दासा दास रहे। अर्थ धर्म ने काम से पदन सो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, आपके सुनो में प्रेम हो जाए, हे नाथ आपके सुनो में प्रेम हो जाए, कोई कुछ भी कहो तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भवन बाहर, अपने देव साथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, एक ही उपासना भूलो नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हरदम रात और दिन प्रार्थना करो, भगवान जो याद रहेंगे तो ही आपका अंतकरण निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। करके देखो, करके देखो, रात और दिन लग जाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपको भूलो नहीं, आपने भूलो नहीं, एक चाहिए अर्थन धर्म ने काम नहीं, अर्थन धर्म ने काम एकदम सौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान, नवान जाए न चाहिए कबो कसु, तुम सुन सहज सुने बसव निरंतर ताशो रावण निज गए, कोई चाहना नहीं भीतर में, चाहना कोई नहीं, कोई कामना नहीं, एक ही कामना बस, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पद पति पद प्रेमा, जैसे पति प्रता के रक्षण गए, पति प्रता रहे पति के पास, यूं साहिब के ढिगरे दासा, और कुछ नहीं, एक ही चाहना, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, इस बात में डट से डट जाओ, आपको भूलने ऐसी कृपा करो जो आपको भूलू नहीं, बस हरदम आपको याद आवे, सोते बैठते हुए शुद्ध अशुद्ध अपवित्र पवित्र कृषि अवस्था में, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ये बैम नहीं रखना कि अशुद्ध अवस्था में भगवान याद नहीं करना, संतों के ऐसी बात आई है, शुद्ध और शुद्ध होते हरदम भगवान को याद करे, किसी अवस्था में भगवान को याद करे, ऐसे संत हुए हरदम भगवान को याद है। ये बैमर जाकर अशुद्ध अवस्था भगवान को याद नहीं करना तो भाई बीमार होकर मरते है सदा शांत हो रही होता है, पवित्रता होती नहीं, तो बैम पड़ेगा पवित्रता नहीं करना गजब हो जाएगा। अपने पवित्र हो और अपवित्र हो कैसे अवस्था में हो भगवान को याद करना, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं, ये कृपा संदो मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो, यूं रात दिन पीछे पड़ जाओगे। देखो ना तो जक पड़े आपको ना जक पड़े राम जी को, तो मैं सुख से सुन नहीं दूंगा, हे नाथ हे नाथ, भगवान को तंग कर दो, भगवान को नींद लेने को तुम्हारे न मैं सोऊंगा न तुम्हें सुनूंगा, हे नाथ हे नाथ, भगवान राजी हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे, तंग आ जाए भगवान। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंग, अंधाधुंध सरकार है भजो निशंग, खीजे दीनो परम पद रीजे दीनी लंग, रावण पद खींचे तो परम पद दे दिया और विष्णु राजी में लंका दे दी, कोई न्याय है अंधाधुंध सरकार है ऐसा भाई जी खींचे दीनों परम पद राम रावण को परम पद दे दिया नीचे दीदी लंक लंका का हृदय बढ़े, इस वास्ते तुम भजो राज जीवन तो भजो डरा तुम भी भजो भगवान को भक्ति करते जाओ, अंधाधुन दर्शन कौन है तुलसी भजो निशन खींचे दीनों परम पद नीचे दीदी लंक, ये कोई हिसाब है अंधाधुन सरकार है हरदम याद करो, बस हे नाथ भूलू नहीं है एक ही बात, सब कर पद ना करिए राम पद पंकज ने करिए राम पद पंकज ने सब कर मत खग नायक गया। गरुड़ जी महाराज गागभूषण कह रहे हैं गरुड़ सब कर मत गगनायक यहा करिय राम पद पंग करिय राम पद इसका करते कहीं और करते करिय राम पद पंग गया काले जी राम जी पर काला काला करिय मन काला काले रंग वाला श्याम सुंदर करिय राम पद पंग काली राम पद करिय राम पद पंग करिए राम पद कार्य कार्य राम जी में करिए राम पद पंकज निहाल हो जाओ भाई निहाल हो जाओ, ऐ दिन तो बहुत घुमा दिए अब तो रात दिन लग जाएगी, हे नाथ बोलो नहीं हे प्रभु बोलो नहीं हे मेरे स्वामी बोलो नहीं हे मेरे मालिक मैं बोलू नहीं आपकी याद रहे हो नहीं अर्थ धर्म काम ऐसे निर्माण जन्म जन्म रति राम पद जन्म नहीं आपके चरणों में प्रेम ऐसे भगवान से कहो पीछे पड़ जाओ राम जी को तंग कर दो, माँ को तंग करने जाने वाले मेरी खुशी को मौजूदा भगवान नाराज हो जाए परम पद खींचे दीदी लंक बोलो खींचे दीदी परम पद रीचे दीदी लंक, इस वास्ते पीछे पर जाओ पीछे हरदम राम जी के पीछे, बढ़िया बात है भाई, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ हे मेरे मालिक सब कर मांगे एक बार राम सरणति हो आप ऐसा प्रीति हो जाए, आपको भूलो नहीं, हरदम आपको याद करो, ऐसे भगवान से कहो, पीछे पड़ जाओ भगवान के। भगवान को भी जगना पड़े ना मैं देखूं और को, ना तो ही देख रहे हूं, ना देखूं मैं और को, ना तो ही देख रहे हूं, मैं बिंदु को नहीं हूं, आप वो नहीं है। लड़का होता है वहां को कहता है बस मेरी तरफ देख दो, बस तरफ देख, मैंने मां को बारे के मेरे को बस और की तरफ देखो, बता मेरे एक ही तरफ, मेरी तरफ देखो, मेरे को याद देखो, ऐसे राम जी से कहो, राम जी को तंग करो, तंग राम जी को कहो, कहो साहब को याद करो तो खींचे दिन परम पद परम पद एक स्मरण भगवान का बैर भाव मर लंकारा युद्ध हुआ इंद्र आए, इंद्र वो कहा तुम अमृत की वर्षा करो, अमृत की वर्षा करिए जो राक्षस सब जीव गए, बंदर दीजिए बंदर, अमर की वर्षा होने पर बंदर दिया राक्षस जीव गए, बंदर जी बंदर, बंदर जी बंदर, बंदर क्यों जिए गए कि बंदरों को मृत्यु के समय राक्षस याद आए, राक्षस करते था मरते तो याद राक्षस नहीं होती, राक्षसों को याद राम जी की, तो राक्षस जी बंदर बन दिए, क्यों बंदर क्यों जिए कि बंदरों की दृष्टि राक्षसों पर थी, राक्षसों पर दृष्टि रहते मरे तो राक्षस बने, भगवान के नहीं भगवान को याद करे अनुष्ठा अग्नि बिना जाने भी याद करो, बिना जाने पग लग जाए तो पड़ेगा वो तो कोई प्रेम थोड़ी उसका अग्नि काम है, इस बार से भगवान को याद करो, भगवान की याद रहनी चाहिए बस, भगवान कहते बैर भाव से सुमरे निश्चर जिससे बैर भाव से मैं सुमरी करते हैं, कंस को चकनी पड़ती है हरदम दी दे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, देखो गंगा जी में जमुना जी में स्नान करने से कल्याण होता है, पर शीतकाल के समय एक बार हम चले गए फागण के महीने, वो दोनों पारों के बीच फूंक आवाज़ है, उससे ठंडी ठंडी है गंगा जी का ठंडा ठंडा जल, हाथ पर धोती बांध लो हाथ काम नहीं करते, धोती बांधनी मुश्किल हो गई, काले पर से हो गए खून इकट्ठा हो गया, स्नान क्रिया सुबह जल्दी तो माघ का स्नान होता है, एक होता है वैशाख का स्नान, वैशाख मातम है, वैशाख में भी जब ठंडे गंगा जी बैठ जाए पानी ठंडा ठंडा, एक माघ का स्नान, माघ के स्नान में बड़ी उत्सुकता होती है मातम दोनों का, तो बैर भाव से स्मरण करते हैं वे भगत है माँ का स्नान करने वाले स्नान तो करते और प्रेम से बंधन करने वाले हैं वैसा का स्नान करने वाले, स्नान में भी आनंद आता है, भगवान में बंधन में आनंद आता है, कीर्त में आनंद आता है, और भगवान की याद तो रहती है मन नींद उठ जाती है, माधव वैसा का माधव माँ का माँ का स्नान का माधव है जैसे वैसा स्थान, इस तरह से भगवान को याद करो बस, किसी किसी रीति से हो कहना पिपाए तस्मात कहना पिपाए न बना कृष्ण निवेश, किसी उपाय से ही अपना मन भगवान में लगा दो, बड़ा मार बेस्ट, ये बात है, सच्ची बात है भाई। आप जिंदे हो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हरदम पीछे पड़ जाओ ठाकुर जी के पीछे पड़ जाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ भूलू नहीं, अब भूलू नहीं, सब कर मांगे एक बार राम सुन दियो। साढ़े चार बजे भाई, कोई बात पूछे पूछा तो कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, प्रेम से कीर्तन करो, सभी ज्यादा नहीं कीर्तन उठा नहीं, भगवान नाम का तिरस्कार बीच में उठ कर जाता है, भगवान नाम का तिरस्कार होता है, नाम का तिरस्कार नहीं करा, भगवान नाम का तिरस्कार नहीं। अब क्या है, चार पांच मिनट में नहीं सुनो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद।